C'est ça, ça. Voilà. Ti kell vinni a ide kell tenni. Meg kell fogni ezt a tesszem innen. Nem tudom, hogy te érjük, csak hol van. Tehát a pénnyentől kell ezt a szart letessék. Tehát... Nem tudom, hogy kell szögem. Nem ér, amit a kutya, mint a ház. Baj van! Megvan! Megint szorakoztam, akkor a reggel. Megint fél éven át szorakoztam, ne tudom, hogy gondoltam a talkról. Szögeltem. Raknak kis csibéket. Tekékre vagy pedigre le kellene rakni őket, hogy menjenek. Hogy legyenek szabadok. Kell hozni, kezdetre. Tesszük akkor ezeket a kapcsolatokat. Szóval kellene állítani a kamerát, mert vissza kell rakanak a tetejére, és akkor ide rakni raktam, mert ilyen más. Mondom, hogy ezeket a szorokat vágdod, de mit csúfos fognak ezeket is meg? Mit tégyünk ezeket akkor? Egyszer tégyünk a formára. Befelé! Megfordítok arra, rátesszük, hova szokták kezdeni, hogy avancs, hogy ide hozzá beszélhetik. Álljunk is, hogy nyugodj. Ez egyik mondat. Ezt a kettőt tesszük ide valahova. Mások, hogy hozzá van a hosszabb, amit hátra. Ezt a tét, ide. Nem azt, hogy rátesszük a tetejére, és azt fogja tesszük azt a hócit, amit ide. Köszönöm. Hát oda tészünk majd, csak azt még állít külön, hogy még nagyobb állítok. Hát gyere, kapd el ezt el. Ezt tészünk vissza. Te teljére? Hát. Nem tudom, hogy gondoltam magatokról. Meg az ott állatot a söcsénél, annál ott állatosan nincsen már. Mit gondoltam, mit kézzel? Jó, hozzuk le, hogy a majtakóba. Jössz! Szóval. Nem oda vissza ráncikálok. Mi van már? Megakadt a lábhoz, apához szabad. Vedd el azt a rohadt szart, ne azt kerülgessünk. A bődrök. Na van, akkor állj a csőre. Gondolkodjál, nem engedem el. Ja, Istenem. Nem már állj, nem tudom megemelni már. Mi baj, hogy annak a kúrva? Nem már, nem bírom, nem bírom, beakadt az ujjam. Már húzzám itt elágetni. Nézzen ilyen beteg a szerencsét helyet. De főleg, aki felállíts a szöveg. Gondoltad, hogy vízbe legyen? Nagyobb árnyékon van, mint azok. Nem tudom, mit őrölsz rajtuk. Hogy kell kötni? Nem kötöd meg? Ava, megyek, kedvem tarts. Megint mi kezded van hozzá? Van, ő csak szerint az menni kell. Nekem nem kell. Nekem. Balra, azt mondja, igen, ez rossz. Balra, kell együtt. Benne alszik a... Vagyok nő és tény cica. Na jó, de akkor is ki benne. Musta, nem? Nem most egy macska? Nem. Ha léved, aztán még rossz macska. Most alszik. Aztán még rossz. Thank you. Mennyi? Mit viszél? Viszél a gladiulát, hogy én vigyem? Akkor gyerünk. Nem tudom, mit kell parancsolgatsz folyton. Kérdezgess én másnak! Kérdez! Nem tudom, mi a fejnek is kell, nekem már a barackot főzzem. Nem, melyik parancsolsz? Ne az, hogy normális vagy. Amit a mi hülyének ott parancsolgattam, mit gondoltok ti magatokra?